en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. Deze week in de bonus. AH Mango 1 plus 1 gratis. AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo ook 1 plus 1 gratis. AH Verse Pasta en Pastasauzen ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. NPO Radio 1. NTR. Ze is verreweg de stoerste chick in de Nederlandse film- en tv-series van de laatste jaren. Met rollen in De Marokkaanse Bruiloft, Zina en Het Gouden Uur, ze kan terugkijken op een prachtjaar. En nu verrijkt ze haar theatercarrière met meerdere rollen van kriebelbeestjes in Erik of het kleine insectenboek. Hier is Soumaya Ahoui. Uw presentator is Frank van der Linden. Ja, stel je voor, je krijgt er gewoon even sjoeg in om, laten we zeggen, een presentator van Kunststof te doden. Gewoon op zo'n doordeweekse avond, zal ik maar zeggen. En je moet dat doen middels een goed geplaatste, een welgemikte trap op een lichaamsdeel, hier of daar, een karatehandeling. Waar zou je op mikken? Het hoofd. Het hoofd van de presentator. Ja. Ik denk met een gedraaide trap achterwaarts. Wat is een gedraaide trap? Ja, zeg maar dat je draait rondom je eigen... Jij? Ja, dus ja? Ik draai. En om dan je vaart te maken. Om vaart te maken en dan een hoge trap op het gezicht. Ja, en dan, laten we zeggen, dit stukje, kin ja, van... Ja, van zie je dan gelijk knock-out. Knock-out. Want dat is bij een kin is dat... Ja, kin dat gaat wel, als je daar goede kracht op... Opzet, dan gaat het. Die voel je wel. Ik zou veronderstellen, daar zit veel bot. Maar terwijl als je een neus echt. Ja, neus ook wel hoor. Dat werkt ook wel goed. Maar dan moet je echt van onder eigenlijk een slag geven of een stoot. Ja, je balt echt, nu je vuist met de microfoon. Je hebt er lol in, merk ik. Ja, nou ja, en dan zo hieronder bij je neus. En dan schiet dat naar boven. En dat gaat volgens mij ook niet goed. Dat hele neusschot zo tussen de ogen. Dat type werk, ja. Ja. Je hebt 80 bekers, als ik goed heb geteld. Ja, zoiets, ja. Ja, op een gegeven moment ging dat maar door elke week. Ik heb heel veel wedstrijden gevochten. En naar verluid ook karatekampioen op Europees niveau geweest? Ja. Ja. In welke leeftijd? Nou, ik begon met karate op mijn vierde. Dus dat is echt als kind tot... en toen ik 12, 13 was, toen zat ik al bij het Nederlands team. Zeg maar, bij de kernploeg karate. Ja, en daarnaast, je hebt het dan over een uur of 20 of zo trainen in de week, nog waterpolo? Ja, ik zat ook op wedstrijd zwemmen en waterpolo. Ja. Maar dat moest ik op een gegeven moment wel stoppen. Daar moest ik echt mee stoppen, omdat ik echt 8 keer per week... kraten deed, dus op een gegeven moment gaat dat niet meer. Nee, dan gaat dat aantal uren toch net een beetje te veel oplopen. Te weinig tijd. Ja, helaas. VWO? Ja. Arabisch, hoeveel uren in de week erbij? Als kind, dan had ik ook zaterdag, zondag Arabische Koranles. Ja. Ja. Ja, nee, ik bedoel, een kind in jouw sfeer had een agenda, begrijp ik, waar een minister van tegenwoordig niet aan toekomt. Je wilde enorm de beste zijn. Ja. Ja. Ja, ik snap dat ook nog steeds niet zo goed eigenlijk. Waar bleek dat bijvoorbeeld uit? Hoe merkten mensen dat om je heen? Nou, toen ik er zelf achter kwam, of nou niet bewust hoor, maar ik werd een keer, toen was ik 7 of zo, en toen werd ik 4e. Zeg maar tijdens een wedstrijd. En toen. Toen heb ik dus de hele nacht, dus de hele dag gewoon jankend in mijn bed gelegen als kind. Ik had zoveel pijn dat ik zeg maar niet had gewonnen. En toen heb ik toen waarschijnlijk als kind bij mezelf besloten... Oké, dit gaan we anders doen. Je spreekt ook gelijk in de pluralis majestatis, hè? Zo van we. Ja, ik zie je in dat bed liggen. Ja, ja. Ja. Maar mijn moeder snapte het ook echt niet, dat ik zoveel verdriet had. Die snapte dat niet zo goed. En toen daarna, toen de volgende wedstrijd, toen viel ik in de prijzen. Dus toen had ik wel prijs. En toen, sindsdien is dat nooit meer anders gegaan of zo. All right, onthoud dat. De beste zijn. De beste willen zijn. Onthoud dat. Wanneer ontstond de grote liefde voor het theater? Ja, dat was een beetje toen ik erachter kwam dat met karate ging ik geen toekomst bouwen of zo. Het is geen Olympische sport. Je kon niet ervan leven. Dat ging het niet worden, zeg maar. Dus ik dacht eigenlijk, dan ga ik gewoon studeren. Maar toen kreeg ik een nieuwe hobby erbij, toneelspelen. Toen besefte ik van, gewoon echt een nieuwe wereld, een magische... Hoe ontstond dat? Ja, op school. Theater en karate is best een lastig huwelijk, lijkt me. Hoe... Ja, ik kwam er in aanraking mee op de middelbare school. Toen konden we auditie doen voor een toneelgroepje bij Growing Up in Public. Dat was een toneelgroepje in Utrecht met Jeroen Kriek aan de leiding, zeg maar de regisseur. En toen deed ik daar auditie voor. Het leek me wel grappig om dat te proberen. Ja, en toen werd ik echt verliefd op die wereld. Laten we eens kijken naar een rol. Om die liefde gelijk concreet te maken. Spoonface. Wat voor jonge vrouw is dat? Spoonface, ja. Ja, dat is een Joods meisje eigenlijk. Zij is ongeneeslijk ziek. Zij heeft de ziekte kanker. En moet... En vindt de schoonheid van opera eigenlijk. Het is een monoloog van Jibbe Willems heeft die vertaald. Mm-hmm. En het is dezelfde schrijver als de Engelse schrijver van Billy Elliot. Mm-hmm. Dus Spoonface is een magisch meisje eigenlijk. En wat maakt het voor jou magisch... Want daar zaten we om dat te spelen. Daar sta jij, hè, een autistisch Joods meisje. Dodelijk ziek. Een solo-rol maar liefst. Wat vervult jou dan? Ja, ik denk dat leven van dat meisje... soort van een stem te geven. En gewoon heel, heel tastbaar te maken. Heel fysiek ook. En echt. Eigenlijk wat er op het toneel gebeurt is zo... Is zo echt voor mij. Het is eigenlijk soms nog veel echter dan... Het echte leven. Het echte leven, ja, totaal. Het echte leven is ook... Is een bijzaak. Ja, saai ook vaak. Ja, dus wat er op het toneel gebeurt... is voor mij veel meer de echte wereld of zo. Of wat het zou moeten zijn misschien soms. Of... Maar jij bent ook iemand die onder een douche staat... en dan zichzelf 20 minuten lang kan lastigvallen met de vraag... Hoe speel ik een mug beter dan ik hem tot op dit moment doe? Ja, dat is wel problematisch, hè? Ja, dat klinkt als redelijk problematisch. Dat klinkt echt als een kutleven, ja. Nou, dat wil ik niet noodzakelijk impliceren. Nee, maar dat is wel waar. Als ik een rol aanneem... of als ik daar mee bezig ben met een nieuw stuk of iets... dan gaat dat wel 24 uur door in mij. Mm-hmm. Dus het stopt niet in het repetitielokaal, maar... Ik ga wel door tot aan de première. Hoe ik dat personage zo rijk mogelijk kan maken. En zo echt mogelijk. En zo... En tot op welke hoogte valt dit onder de noemer gezond? Ik ga niet met het. Ik ga niet... Method is, laten we zeggen, om een karaterspeler te spelen. Hè? Dat je dan dat maandenlang gaat lopen doen. Ja, dat dan weer wel. Maar omdat dat dan fysiek is of zo, dat zou ik dan wel doen als ik een kickbox... Zoals De Niro deed met een bokser. Precies, dat zou ik dan wel doen. Maar niet bijvoorbeeld... Ja, maar ja, dat gaat ook moeilijker met... Ik speel nu insecten, dus dat kan sowieso niet. Dat ik dan echt een insect word. Maar ja, maar als ik een alcoholverslaafde zou spelen... dan ga ik niet helemaal dat worden. Zeg Misschien maar. Ja, goed om nog even te verduidelijken. Je speelt insecten in Erik of het kleine insectenboek. Ja. Die voorstelling, een jeugdvoorstelling... die ook door ouderen kan worden genoten... en die door heel Nederland toert. Maar daar komen we zo nog verder over te spreken. Dit is wat de betekenis van een theater voor jou is. Het is alles. Ja. En het is het dag en nacht. Ja. Je bent op een hele ironische plaats geboren. Voor iemand met jouw multicultureel achtergrond is witte vrouwen in Utrecht. Oh, ja. Een wonderlijke wijk. Ja. Wat was dat voor wijk waar jij ter wereld kwam? Ja, een hele mooie wijk. Heel, heel levendig en heel. Het is een van de chicste wijken in Utrecht. En ik heb het daar heel goed gehad. Ja. Hoe moet ik me jouw jeugd daar voorstellen? Laten we beginnen bij je ouders. Wat is de achtergrond van je moeder? Die komt uit Marokko, uit een heel. Ja, weet je. Ja, een koninklijk gezin, zeg maar. Wel ja, heel. Ja, zo'n heel adellijk gezin. Dus mijn moeder die komt wel uit een soort hoog segment of zo. Ja, ik weet niet. Ik ga je nu een vraag stellen die menigeen in jouw persoonlijke omgeving, in ieder geval professioneel persoonlijke omgeving, nog niet heeft durven stellen. Ben jij prinses? Wat grappig. Nee, natuurlijk niet. Want dat is de veronderstelling die mensen hebben, maar die leggen ze niet aan je voor. Dus ik dacht, weet je wat, ik heb die karatentrap nog niet gekregen. Ja, dat is de enige reden dat ik dus... Nee. Maar ik heb dat wel een soort van zo onbewust zo meegekregen van, iets van mijn moeder. Ja. Dus ik ben wel ik ben goed opgevoed. Ja. En zij heeft een bijzondere keus gemaakt, liet ik me in fluisteren. Hè? Want zij trouwde dus niet met iemand uit dat milieu. Wat deed ze? Nee, ja, zij je bedoelt dat ze met een vader ging trouwen? Nee, ja, dat is... dat gebeurde. Dat was toch een waagstuk van haar, of niet? Ja, jawel. Maar op zich... Haar ouders zijn dus vroeg overleden. Dus ik ken mijn biologische opa en oma niet. En toen maakte zij de keuze om met mijn vader te trouwen, inderdaad. En mijn vader komt uit een redelijk medium normaal gezin. En die ging naar Nederland als gastarbeider. Nederland. Dat moest ook nog eens meemaken. Hij werd gastarbeider en zij even toeledokie. Ja. En toen... is mijn moeder dat avontuur aangegaan, eigenlijk. Je zegt het op een... Ja, je mondhoeken krullen omhoog. Je vindt het heel stoer? Ik vind dat heel, heel, heel bijzonder in ieder geval. Want dat is wel een keuze die je maakt. Zeker. Dat is, ik kan me niet eens voorstellen hoe dat dan eruit zou zien. Ja, dat is natuurlijk ook nogal wat. Hey, en je vader, hoe zou je hem kenschetsen? Ja, mijn vader is een hele nuchtere man. Heel, die praat niet heel veel, zeg maar. Mijn moeder is meer van de verhalen en mijn vader is gewoon de chillness zelf. wat deed hij, doet hij? Hoe? Ja, die werkte aan de Universiteit Utrecht als assistent diergeneeskunde. En het interessant, want je hebt voordat je koos voor theater, dacht ik, een tijdje gespeeld met het idee om in geneeskunde aan de slag te gaan, toch? Ja, dat klopt. Ja. Wat was dat idee? Nou, ik had een natuurprofiel. Dus ik scheikunde, wiskunde, biologie vond ik het allerleukste, zeg maar. Gewoon vooral met formules werken. Dus ik dacht eigenlijk, ik ga of medicijnen studeren of... geneeskunde. En toen werd ik uitgeloot. En toen ging ik toch farmacie studeren. Mm-hmm. Omdat ik scheikunde zo leuk vond. Dus toen zat ik ook op de Universiteit Utrecht. Bij mijn vader in de buurt. Maar dan komt er op een dag een brief. En maar 18 van de 1200 potentiële studenten van een theateropleiding, die krijgen zo'n brief. Waarin staat dat je bent ingeloot voor die studie, wat toch even iets anders is dan dierengeneeskunde, farmacie of wat dan ook. Voor toneelschool Amsterdam, ja. Ja. Wisten jouw vader en moeder dat je dat aan het proberen was? Nee, dus op een gegeven moment inderdaad ging ik... Ja, toen heb ik die keuze gemaakt dat ik eigenlijk toch veel liever acteur wilde worden. Zonder hen in te lichten. Maar ik dacht ook, ik weet niet eens... of ik dit kan, zeg maar. Of ik dit wel mag doen. Want ja, die audities zijn heel heftig. Dus daar kom je echt niet zomaar doorheen. Dus ik dacht, nou, laat ik maar eerst gewoon rustig... in Amsterdam, alleen in Amsterdam ook, auditie doen. En toen kwam ik steeds verder. Eerste ronde, tweede ronde. Het ging steeds beter. Totdat ik die brief kreeg. En toen dacht ik, oh mijn god. Ik mag dit doen. Nu moet ik het hem vertellen. Ja, dus toen kwam die stap. Toen heb ik het verteld. Ja, met even, die brief in mijn handen. Even voordat we ingaan op hun reactie. Je komt uit een betrekkelijk streng islamitisch milieu. Nou ja, best wel. Juist, ja, voor mij voelde het heel vrij eigenlijk. Maar vrij wel islamitisch, met, traditioneel. Laten we zeggen traditioneel. Betere term. Ja. En dat is toch een milieu waarin kinderen worden geacht. Je knikt al. Niet zomaar een beetje aan het klooien te gaan met de opleidingen die ze gaan volgen. En in zich in laten loten en zo. Dus dat was nogal onorthodox wat je deed. Hoe reageerden ze toen jij met die brief kwam aanzwaaien? Ja, ben je helemaal gek geworden, zeg maar. In de zin van, wat ga je doen? Maar ook, zeg maar. Theater. Wat is dat? Ja, hoezo, wat is deze keuze, zeg maar? En dat begrijp ik heel goed, hoor. Dat ze dat ook niet begrepen. Want ik begreep zelf ook niet wat ik ging doen. Gewoon, ja, wat voor leven heb je als je acteur wordt? Dus, ja, toen heb ik heel veel gezeurd. Je gedroomde leven. Had je dan? Ja, zeker. Maar dat weet ik, ja. Maar ik wist het ook allemaal niet zeker of zo. Dat dan. Wat had Klaas daarmee te maken? Klaas Witteveen. Oh mijn god, ja, nee, ja. Klaas en Bertha zijn twee. Dat zijn eigenlijk mijn Nederlandse. Niet echt, maar zo zag ik ze. Mijn Nederlandse opa en oma. Want je had, zoals eerder gezegd, in ieder geval aan één kant geen opa en oma meer van Marokkaanse zijde. Ja. Dus deze kwamen erbij. Hoe melden, deze kwamen in Nederland erbij, ja. Hoe melden die mensen zich dan? Letterlijk hoe ze zich kwamen melden? Ja, ik bedoel, hoe kwam je aan ze? Nou, Bertha die ging langs deuren heel veel vroeger, toen mijn ouders dus samen in Nederland waren. Net aangekomen. Die waren denk ik net in Nederland. Een paar jaar. En toen ontmoetten ze Bertha. Omdat hij langs de deuren ging. Bertha en Klaas zijn heel christelijk. En of je ouders er ook geen zin in hadden. Of ze daar geïnteresseerd in waren. En toen raakten zij in gesprek met elkaar. En dat is nooit meer gestopt. Overgegaan. Ja. En die gingen gewoon elke week bij elkaar koffie drinken. Maar die Klaas en die Bertha, die hadden grote liefde voor kunst en cultuur, hè? Naast dat christendom, toch? Ja, zeker. Waar sleepten ze jou mee naartoe? Ja, voor mij, sinds mijn geboorte ken ik ze dus al. Ze zitten ze in mijn leven. En ik ging met Klaas echt naar allerlei musea. En hij liet mij al alles, zeg maar, gewoon kennismaken met de Nederlandse cultuur eigenlijk echt. Gewoon het Rijksmuseum. Wij gingen echt elke stad langs, joh. Noem eens iets wat je raakte in die tijd, dat je je herinnert. Of het nou het Melkmeisje van Vermeer was, of een liedje van André Hazes. Nou ja, hij heeft mij echt kennis laten maken met kunst. Gewoon. En met schoonheid. En ik vind het ook heel vet dat ik echt op plekken kwam. En die verhalen erbij, inderdaad. Ik weet ook nog dat ik, volgens mij in Delft. Klopt dat? Dat die schot, zeg maar, van Balthazar. Gerard, ja. Die onze Willem van Oranje liquideerde in Delft. Precies. Ja. Ja. En dat schot, dat. Kogels in de muur. Ja, precies. Die zag ik dan ook als kind. En dan soort van, er hoorde dan een verhaal bij. Ja, dat is gewoon. Voor een kind is dat heel goed om daar. Dankjewel, Klaas. Ja, Klaas is dat fantastisch. Idee. Ja. Jij gaat mede onder al dit soort invloeden ga je naar die opleiding. Je gaat je laten opleiden tot actrice. En dan is er een eindexamenstuk. Even een lekker licht, fluffy stukje muziek tegenaan gooien om te laten horen in welke sfeer zich dat zo'n beetje losjes, weet je. Dat is zeg maar hoge kunst. Dit werk. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. must be because I had the flu for Christmas. And I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking in my mirror and seeing a police car. But I'm not. Kunststof. Je luistert ook naar Crosby, Stills, Nash & Young. Natuurlijk met een van hun grote nummers te vinden op Deja Vu. De klassieke plaat. Ja, even Rob, ere wie ere toekomt, citeren. Hij liet weten aan de redactie van Kunststof dat karate natuurlijk helemaal niet bedoeld is om mensen dood te meppen of te trappen. Het is een edele sport en waarvan akte. Zullen we dat zo zeggen? Zeker weten. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. We hadden het over jouw eindexamenstuk, Soumaya. Wat heeft dat te maken met dit nummer? Nou ja, mijn afstudeervoorstelling aan de toneelschool Amsterdam heette Almost Cut My Hair. En daar ben ik mee afgestudeerd in een kleine komedie. Dat was echt heel vet. En dit nummer was eigenlijk de aanleiding van die hele voorstelling. En sindsdien is dit wel echt een van mijn... het is een geweldig nummer. Een van de topste nummers ever gemaakt. Ja. En waar ging dat stuk over, waar je in speelde? Ja, dat ging over heel... Nou ja, André Veldkamp regisseerde die voorstelling. En dat was ook een soort mentor voor mij op school. Dat was toen de directeur ook van de toneelschool. Het nummer gaat echt over een soort van... Ja, het is... Het gaat ook over een soort gevoel of zo. Want hij zegt ook in het nummer... Like I owe it to someone. Mm-hmm. En daar gaat het ook voor mij over of zo. Hij knipte bijna haar. Ja, hij knipte haar bijna af. Daar. Omdat hij het gevoel had dat hij een soort van zijn eigenheid moest inleveren of zo. En dat vind ik zo mooi. Mm-hmm. Of zo. Het is zo'n... Symbolisch. Ja, symbolisch. Iets ding of zo. Dat was toen, hè? Een stuk waarmee je afstudeert. En dit is nu. En nu is een grote carrière. Is een carrière met klassieke stukken. Ik bedoel, of het nou Shakespeare is of Ibsen, bij wijze van spreken. Maar het zijn ook rollen in films als Marokkaanse Bruiloft van Johan Nijhuizen, romcoms. TV-series, spannende series, onderhoudende series, vrouwenseries. Ik bedoel, zit er een lijn in, Soumaya? Wat is de lijn? Wat is de lijn? Oh jee. Nou, het zijn heel veel lijnen. Het zijn heel veel verschillende vertakkingen. En het is zeker niet één lijn. Maar ik ben wel benieuwd, als je deze vraag over... 50 jaar gesteld, hoop ik dat ik misschien één duidelijke lijn zie. Maar ik doe heel veel verschillende dingen. En dat vind ik echt het allerleukste wat er is. Laten we eens die romcom pakken, Marokkaanse Bruiloft. Hè? Waarom zeg je, nou, dat ga ik ook doen. Er wordt vaak een beetje op neergekeken, op dat type film. En al helemaal als het gaat over multicultitoestanden, want dan komen er tal van clichés voorbij, schrijven de critici. Hoe beleef jij het? Nou, ik heb er geen moment over getwijfeld, zeg maar, dat ik dit ook wilde doen in mijn leven. Het is een soort bucketlist om een hoofdrol in een romantische comedy te spelen. Dat en je is voor mij. Een strakke advocaten. Ja. Ja, ja. Die zet daar eens een beetje neer. Nou, ze komt uit een traditioneel Marokkaans gezin. En ze is hier geboren in Nederland. En ze gaat voor haar carrière. En uiteindelijk... Leuke parallel. Ja, dat wel. Dat klopt. Maar dat personage, het is natuurlijk een romantische comedy. Dus op een gegeven moment... gaat ze daten ook met diverse gegadigden eigenlijk, ja. Zou je kunnen zeggen. En dan komt daar iets uit, ja. Nou ja. En dat is een variant op wat Nijhuis vaker doet, hè, met dat soort films. En daar heb jij gewoon, maak ik uit je woorden op, lol in. Ja, daar heb ik echt... Ik heb het zo leuk gehad op de set. Maar ik mocht ook... Ja, zeg maar, ik speelde de hoofdrol, dus ik mocht echt zoveel verschillende scènes spelen. En het, ja, het draaide allemaal om dat personage. Dus ik was gewoon, normaal is het heel lang, vooral filmen is wachten. Maar ik was gewoon, dit was weinig wachten. Ja. Ik moest gewoon de hele tijd aan de bak. En dat, ja, dat vond ik te gek. Omdat het dan niet per se hogere kunst is. Dat hoeft nee, dus maar weet je wat ook zo is? Is dat mensen heel erg onderschatten hoe moeilijk het is om een goede gewoon romantische comedy te maken. Dat is het allermoeilijkste wat er is. Terwijl, ja, ik kan wel andere dingen bedenken die echt wel makkelijker zijn. Dus het is ook echt wel een uitdaging. Over de grote rollen die eigenlijk makkelijker zijn. Want er is buiten Kunststof, buiten het Mediapark een hele wereld. En daar speelt zich veel nieuws af. Robert Baltus. NPO Radio 1. Aan het ongeluk met de windmolen in Zeewolde gisteren ging geen storingsmelding vooraf. Dat zegt een woordvoerder van energiemaatschappij Vattenfall tegen Omroep Flevoland. Eerder zei het bedrijf nog dat er een melding was geweest. De verwarring ontstond in de hectiek nadat het bovenste deel van de windmolen afbrak. Rusland heeft een kort staakt het vuren voorgesteld aan Oekraïne. Tijdens het orthodoxe kerstfeest wil het Kremlin de wapens neerleggen, zodat de troepen de kerst kunnen vieren. Morgen om 12 uur zou de wapenstilstand in moeten gaan, tot overmorgen middernacht. De Oekraïense president Zelensky heeft nog niet officieel gereageerd. In de Verenigde Arabische Emiraten is een beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea aangehouden, die op de nationale opsporingslijst staat. De man werd gezocht vanwege grootschalige mensenhandel vanuit Eritrea naar Europa. Een 56-jarige man uit Helmond is opgepakt omdat hij enkele maanden lang seksueel contact zou hebben gehad met een meisje van 16. De verdachte werd half december in zijn huis aangehouden. Het meisje zat op een school voor speciaal onderwijs waar de verdachte werkte als conciërge. Kunststof. Hoe vaak hoor je iemand met rechte rug zeggen: ik ben een workaholic? Dat hoor je niet heel zo vaak. Vanavond hebben we in Kunststof de gast Soumaya Aouaoui, als ik het goed zeg. Ja. Een negen min. En zij komt daar rond vooruit. Ze staat op dit moment onder andere in Erik of het Kleine Insectenboek. Een toneelstuk van Nationaal Theater. Dat gaat over het verhaal dat in het welbekende boek van Godfried Bomans, halverwege de vorige eeuw geschreven, tot ons kwam. Het is een klassieker. Welke beesten speel je? De mug. Of een mug. En de vlinder, een glimworm. Een vuurwans. En dan mis ik er eentje. Nou, kakkerlak. Doodgravertje. Doodgravertje. Ja, all right. Hey, eerst even het Nationaal Theater zelf. Dat is niet een van de kleinste gezelschappen. Niet een van de gooi- en smijtgezelschappen in dit land. Hoe kwam je daar terecht? Ik speelde Melk en Dadels, de voorstelling die geregisseerd is door Daria Boekvic, een aantal jaar geleden. En Daria Boekvic was natuurlijk, regisseerde ook bij het Nationaal Theater. En toen kwam Erik de Vroet naar Melk en Dadels kijken. En toen heeft hij mij gelijk aangesproken. Ja, want de Vroet is daar de man. Precies, niet de artistiek leider. Waarom wou hij jou? Even inbellen. Goeie vraag. Waarom wilde hij mij? Ik denk omdat hij iets in mij zag. Ga weg. You keep amazing me, Soumaya. Wat zag hij dan? Ja, precies. Ik denk een talent of zo. Wat zie je dan in iemand? Of een goede acteur? Je trekt je jasje recht, je draait op je stoel. Verlegen. Doe zo'n gok. Wat zou je willen? Wat zou je hopen? Nou, dat hij een heel, heel goed acteur zag. Ja. In mij. Want dat is toch nog steeds de leidraad. Hè? Dat ja. Presteren, dat de ambitieuze, dat is echt ongelooflijk. En hij koos onder andere dit stuk, hè, naar het boek van Erik. Erik of het Kleine Insectenboek, naar dat prachtige werk van Bomans. Wat wil hij daarmee uitdrukken? Noël Fischer regisseert dit stuk. Ja, maar de Vloed heeft natuurlijk wel een C zeker, in dat zeker, soort keuzes. Hij, absoluut. Ja, ik denk, het is een klassieker en het is een wonderlijk verhaal. En daarmee is het een wonderlijke voorstelling geworden. Erik slinkt plotseling. Ja, hij krimpt naar Hij komt tussen de grasprieten terecht die op dat moment meters hoger zijn, groter zijn dan hij. En hij gaat leven tussen de insecten. Ja. En wat wordt daarmee uitgedrukt in deze variant? Ja, Jibbe Willems heeft een soort bewerking gemaakt van het boek van Godfried Bomans. En ja, het is eigenlijk een soort reis, een soort roadtrip, een soort strip door de insectenwereld. En dat wordt echt op een hele plastische, schitterende manier wordt dat getoond. Hè? Ja. Het is met heel veel special effects, ja. Enorm mooie kostuums. Ja. Jullie lopen er allemaal rond als die beesten. Er wordt helemaal uitgepakt inderdaad, ja. In elke vorm. Ja. En volgens mij zijn jullie allemaal stuk voor stuk aan het eind van iedere voorstelling totaal... Kapot. Ja. Helemaal. Ja, dat is wel Hoe waar. Komt dat? Ik heb nog nooit zoveel snelverkledingen in een voorstelling. Ik heb er denk ik 7 snelverkledingen. Dat is echt gestoord. Dan Hoe heb snel ik echt een paar is een seconden, snelverkleding? Ja, echt een paar seconden om weer op het toneel te komen. Dus ik ren af. Alles, zeg maar, van alles uit en zeg maar van het ene insect. En dan ben je weer andere. Een doodgravertje. Precies. En dan ben ik weer een ander insect en dan hop het toneel op. Ja. Nou, dus het is in technische zin ook indrukwekkend. Het stelt hoge eisen aan jullie. Maar het stuk heeft een boodschap gekregen die zo nadrukkelijk in het boek van Bomans eigenlijk helemaal niet zat. Hè? Over de natuur bedoel je? Dat of een klimaatprobleem. Ja, een klimaatprobleem. Ja, ja. Ja, het wordt het grote klimaatprobleem, dat behandelen we niet in Eerkhoff. Nou ja, maar wel in de klein, in het klein, ja, precies, wordt zeker, zeker, duidelijk uitgeserveerd. Ja. Zeker in het klein, inderdaad. Ja, om je daar ook wel bewust mee te zijn, zeg maar. Maar ook de problematiek van het zwerfafval al, zeg maar. Je ziet in de voorstelling ook heel veel cola blikjes rondslingeren en ja, grote mondkapjes in de kleine insectenwereld, zeg maar. Dus het is wel, ja, je wordt er wel. Het is natuurlijk ook een kindervoorstelling, dus. Je probeert wel de kinderen ook alvast bewust te maken. En ja, het is toch wel belangrijk. Bijvoorbeeld, er spelen ook wespen in voor. En dus gewoon het behoud van de bijenpopulatie. Het is gewoon belangrijk of zo. Ja. Ik ga je even zeiken, sorry. Ja, hoe milieubewust leef jij zelf? Ja, nee, ik ben echt niet het goede voorbeeld hiervoor. Dus wat doe je bijvoorbeeld allemaal niet dat je, waarvan je denkt op een tweede laag dat zou eigenlijk wel moeten? Lever je batterijen in? Ja, dat doe ik wel. Ja. Dat eet je geen vlees? Ik eet wel vlees. Vliegen? Ja, ik moet het allemaal veel beter doen. Maar je bent er niet zo mee bezig. Nee, ik heb er. Ik moet er echt bewuster mee omgaan. Dat is echt waar. Het is wonderlijk, hè? Want het is een ding waar het eigenlijk misschien wel naast de oorlog in Oekraïne over gaat. Hè? Heb je een verklaring voor het feit dat je zo ongelooflijk met je vak bezig bent, dat andere dingen eigenlijk verschrompelen daarbij? Ja, dat is wel. Dat is wel moeilijk of zo. Want ik ben natuurlijk. Ja, het kost gewoon heel veel tijd, zeg maar, om een goed acteur te zijn. Of nou ja, waarom moet daarbij gehit worden van de lach? Omdat het zo dom klinkt. Maar het is wel zo. Maar het slurpt je op. Het slurpt je op. En je gaat ook. Het alledaagse leven is ook moeilijk, soort van om. Ja, ik ben toch te veel met mijn vak bezig. Misschien wel. Ik heb ook nog tijd. Tijd vrijmaken voor belangrijkere dingen misschien. In dit uur, denk ik. Ik interview jou hierover. En het fascineert me mateloos, dat zul je. Ja, ik ben dan veel meer bezig met ook. Nou ja, niet veel meer. Het gaat natuurlijk. Het kleinsectenboek is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar het is ook heel erg leuk. Waar ik dan mee bezig ben. Is al die verschillende insecten, zeg maar. Ja. Al die karaktereigenschappen van die insecten spelen. Dat vind ik wel echt heel tof. Iets anders dat er ook aan zit te komen binnenkort van jou. Dat is een jeugdfilm. Levin. Ja. Vertel daar eens wat over. Die gaat geloof ik lopen in februari al. Ja, die gaat eind februari in de bioscoop. Ja, gaat dan in première. Leeuwin gaat over een Surinaams meisje eigenlijk die heel goed kan voetballen. En ik speel de trainster van dat meisje. Ja. En het is een hele lieve, leuke, ontroerende, vrolijke, kleurrijke jeugdfilm. Ja. Ja. Dus, wat voor soort coach is dat? Is dat, laten we zeggen, een mini Louis van Gaal? Of is ja. dat meer de softe, meevoelende Hiddink? Nee, ik heb... het is wel... die coach... zij is wel... zij is zelf bijna profvoetbalster geweest. Maar heeft het net niet gered. Dus ja, het is wel echt een streber. En zij wil dus eigenlijk haar eigen droom... Ja. Wil ze opleggen, aan die, opleggen aan, de, aan, die, aan die kinderen. Ja. Dat, ze neemt het heel serieus. Ja. Niet zomaar een voetbalwedstrijdje spelen. Als je dit soort rollen kiest... Hè, en andere rollen waar we het over hebben gehad... is er dan ook nog iets van een... laten we zeggen, een opvatting die je hebt over het multicultuurvraagstuk die meespeelt in je keuzes voor rollen? Nou ja, ik vind het heel belangrijk dat er verschillende verhalen worden verteld. Vanuit ook verschillende perspectieven. Dus ook vanuit de Marokkaanse cultuur. Maar het allerbelangrijkste vind ik natuurlijk dat die rol zo menselijk mogelijk wordt gemaakt. En eigenlijk gaat het om de psychologie van dat karakter. Zeg maar, waar deelt die persoon mee? En waar is diegene bang voor? En wat drijft diegene, zeg maar? Dat is de hoofdvraag. En hoe ervaar jij persoonlijk dat debat over dit onderwerp verloopt in Nederland? Het debat over... Multiculti, islam. De positie van mensen als jij met een biculturele achtergrond? Ja, het is soms inderdaad een beetje stigmatiserend. En daar probeer ik wel tegen in te gaan. Want het is niet één kleur of iets. Wanneer merk je dat? Als dat er zoiets bestaat als het Marokkanenprobleem of al die woorden die minder, zeg maar, dat daar heb ik niks mee te maken. Dat is heel jammer dat die woorden bestaan überhaupt. En daar heb ik helemaal niks mee. Dus, is het iets waarvan je zegt, ik heb er verdriet van? Is het iets waarvan je zegt, ik kom er tegen in de opstand? Laat het je onverschillig? Wat doet het met jou? Ik laat me er niet door... ik stop niet, zeg maar, door dat soort... ik hoor ook wel eens, zeg maar... En dat is bizar, want ik ben gewoon een Marokkaanse vrouw ook. En dan zeggen mensen wel eens, maar jij bent anders of zo. En dan denk ik, hè, maar hoezo dan? Omdat ik ik er dan niet zo typisch als een Marokkanenprobleem uitzie of zo. Wat bedoel je precies, zeg maar? En wat zeggen zij als jij die vraag stelt? Als jij vraagt, wat bedoel je, wat zeggen ze dan vervolgens? Ja, dan beginnen ze misschien even na te denken van... Hè, wat ben ik nou aan het zeggen, inderdaad? Want ik ben juist een Marokkaans-Nederlandse vrouw. Ik heb het allemaal en daar ben ik super blij mee. Dat is super rijk. Mijn leven is geweldig daardoor. Ik ben ook gelovig. Dus het is... Ik ben niet, zeg maar... Ja... Ik vind dat sowieso moeilijk om mensen, zeg maar, zo in hokjes te stoppen. Oh ja, maar jij bent geen echte Marokkaan. Maar hoe bedoel je? Ik ben geen echte Marokkaan. Ik ben precies die Marokkaan die jij denkt te kennen dan. Of zo. Ja, maar, ja, zoals ooit Joodse mensen hier naartoe kwamen. Op zijn gegaan in de Nederlandse samenleving. En eigenlijk bijna nooit meer de vraag krijgen, ben jij een Jood? Ja. Tenzij er weer op de een of andere plek sprake is van aanwakkerend antisemitisme. Maar normaal gesproken zijn ze opgegaan in de Nederlandse samenleving. En dat is wat jij ook over jezelf signaleert. Ja. Met je eigen karakteristieken, met je eigen formule. Precies. Precies. En dat is juist mooi alleen maar. En heel interessant juist. En ik vind het dan ook heel leuk om dat ook... in mijn werk te laten zien. Zeg maar een inkijkje van... kijk, het kan echt op allerlei verschillende manieren. En is er iets waarvan je denkt, nou, als je dan toch beleid maakt, dames en heren, in Den Haag, denk dan wat mij betreft is aan dit of dat. Overweeg ook eens zus of zo. Heb je wensen? Ja. Nou ja, ik denk dat het begint met soort van meer een open blik en gewoon meer luisteren naar elkaar en niet gelijk een soort van aannames of iets. Maar ja. Nou ja, we hebben een premier die ooit zei in een uitzending van Zomergasten, als het hier niet bevalt, pleur maar op. Ja. Ja. Hoe beluister jij dat? Dat is een hele moeilijke uitspraak. Ja, dat is, ja. Ik voel me ook niet aangesproken tot wat hij zegt daar. Nee. Hoe staat het eigenlijk met jouw eigen variant van islam? Ik bedoel, je hebt je moslimvader, je moslimmoeder. Vaak leggen kinderen een ander accent. Of ze kiezen juist heel bewust voor dezelfde soort invulling. Wat heb jij gedaan? Nou, ik ben er echt mee opgegroeid. En ik vind daar heel veel rust in het geloof. En ik daar vind het ook heerlijk om echt, zeg maar, mee te doen aan de Ramadan. En soort van, dat zijn echt belangrijke maanden voor mij. Omdat, ja, ik vind het belangrijk om, zeg maar, hoe zeg je dat? Er is iets groters dan ikzelf of zo. Is dat je overstijgt? Ja, en er is, ik vind het altijd een beetje lastig als soort van, er is zoveel ego overal de hele tijd. En het is gewoon mooi als je gewoon dat ego helemaal weg kan. Het is gewoon helemaal niet belangrijk. En het zeg maar tot iets groters je verhouden, dat vind ik heel erg mooi. Ja. Lukt het jou in zo'n hectisch acteursbestaan om bijvoorbeeld vijf keer per dag te bidden? Nee, dat lukt me dus niet. En ja, dat vind ik dus echt, ja. Ja, dat vind ik wel jammer of zo. Want het zou me nog meer rust geven juist. Dus ik kan het geloof ook beter beleiden, zeg maar. Maar daar is nog werk aan de winkel. En is er in dat drukke acteursbestaan wel plaats voor zoiets als een liefde? Nou, momenteel dus ook niet. Dus daar ben ik ook helemaal niet echt mee bezig. Dus wat is je huidige leeftijd? Werk. Ja, oud. Oud? Nee, valt wel mee. Nee, ik ben 36 nu, ja. Ja. Ik denk niet dat ik het een man zo 1, 2, 3 zou vragen, want die heeft geen biologische klok. Een vrouw wel. Hoe is dat voor je om 36 te zijn? Nog geen liefde? Speelt de kinderkwestie wel of niet? Ja, zeker wel hoor. Het speelt allemaal wel, maar Lekker meer even via het vak, hè? Want je speelt twee rollen in Zina, een serie. Waarin eigenlijk vrouwenvriendschappen worden belicht, hè? Marokkaanse vrouwen, ja. Marokkaanse-Nederlandse vrouwen. En je speelt de Marokkaanse bruiloft. En daar speel je ook een bruid in. En in beide series wordt op verschillende manieren geworsteld met zwanger zijn, wel of niet kinderen krijgen, gedoe daarom. In hoeverre herken je in die worsteling? Op een of andere manier heb ik het idee dat ik soort van steeds net ben begonnen met soort van, ook in mijn carrière, ik ben net begonnen. Dus ik ben daar nog niet, zeg maar. Je bent nog niet op het professionele niveau om over andere dingen te kunnen nadenken. Ik ben nog niet. Ja, dat is heel gek, maar soort van, ik heb nog het gevoel dat ik daar nog niet ben of zo. Dat ik nog eerst vooral met mijn carrière bezig ben. En dan, het lijkt me fantastisch om een Marokkaanse bruiloft bijvoorbeeld. Ik heb het al in series en films mogen spelen. Dus dat mogen meemaken, maar zelf maar eentje echt, lijkt je ook geen gek. Ja, dat lijkt me helemaal. Dat is echt, ik ben opgegroeid met zoveel Marokkaanse bruiloften. Dat is ook een droom. Maar het voelt dat ik daar nog een soort van, dat er nog een wereld. Weet je wat, ik ga gewoon eerst toestemming vragen of ik de vraag mag stellen. Mag ik vragen hoe het is voor jouw ouders dat jij dat besluit uitstelt? Nou ja, Persoonlijk, mijn ouders... Ja, die vraag mag je stellen. Want ik ga nu antwoord geven. Maar mijn ouders zijn daar heel, heel vrij in dus. Die zijn helemaal niet zo van... Oh, je bent... Klokje. Vier, ja, precies. Maar ik heb fantastische ouders. En die mij altijd heel erg vrij hebben gelaten in keuzes die ik maak. En op plekken waar ik me begeef, zeg maar. Zij laten mij... En ze vertrouwen er ook op dat ik de juiste keuzes maak in wat ik doe. Maar dit is natuurlijk een heel bijzonder moment. Want dat verdraagt zich helemaal niet met het klassieke idee... dat veel mensen zullen hebben van de islam. En zeker niet de traditionele islam die je kenschetst van huis uit. Maar jij zegt, dat is een levensopvatting... waarin wel degelijk ook de ruimte voor mij als dochter is... om daar autonome keuzes in te maken. Ja, zeker. Maar dat is, ja, ik weet ook niet hoe dat precies bij andere gezinnen gaat. Ook Marokkaanse gezinnen, dat durf ik ook allemaal niet te zeggen. Want ik ken natuurlijk alleen mijn gezin. People are different. Ja, totaal. En mijn moeder is sowieso een hele autonome vrouw. Dus het is ook niet gek of zo dat ze mij ook, dat ze daarop vertrouwt, zeg maar. Ja. Maar ik ben ook zo opgevoed, dus nee, dat is geen probleem. En als we dan naar de vraag kijken in hoeverre je carrière de beste wilde zijn, zo sterk mag prevaleren. Hoe wik en weeg jij dat dan zelf? Enorm bezig met het acteren. Klimaatprobleem interesseert me even niet zo. De liefde, kinderkwestie, misschien later is. Hè. Hoe kijk je zelf tegen die concentratie aan? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik nog niet precies. Ik vertrouw erop, zeg maar, dat ik de keuzes die ik nu maak, dat ze me straks wat gaan brengen. Mm-hmm. En tot nu toe is dat altijd goed gegaan in mijn leven. En ik, Als je dat zo aan kunt, dan is dat toch gewoon jouw keuze. Ja, precies. Ja. En het klimaat interesseert me wel, hoor. Maar alleen, ja... Nog niet voldoende. Nog niet, hey, niet genoeg. Hey. Hey, wat staat er nog aan te komen? Wat kunnen we het komend jaar van je verwachten aanrollen? Ik ga sowieso bij het Nationaal Theater... nog een aantal rollen spelen, absoluut. Doe er eens een. Het volgende stuk, Het Laagland. Een nieuw stuk van Nathan Vecht met Erik de Vroet gaat die regisseren. Dus dat wordt ook weer een heel ander stuk. Wat voor onderwerp? Het gaat eigenlijk over een soort van high-tech familie versus zeg maar het volk. Sorry, het al net. Ja, eigenlijk de locals. Mm-hmm. En hoe dat, zeg maar... Laten we zeggen, de elite-klasse die zich nu met de digitale wereld bezighoudt. En mensen daar beneden die nog een sprong moeten maken in dat opzicht. Ja. En wat voor rol speel jij dan daarin? Ik speel dus de architecten. Dus de nieuwe generatie eigenlijk... Die het heel anders doet. Ja, ja. En dat clasht natuurlijk enorm met de bevolking die daar helemaal geen zin in heeft. Dus dat wordt heel interessant, denk ik. Dus jij bent een voorhoede figuur waarin overdreven gezegd het plebs zich niet helemaal herkent. Precies. En dat wil ook niet per se zeggen, zeg maar, dus eigenlijk, zeg maar, ook met het klimaat, zeg maar. Dus ik denk dat ik dan heel, heel groen bezig ben. Maar is dat dan de goede kant of zo? Het wordt, ja. Ja, nou ja. Een mens mag worstelen. Ja, precies. Soumaya. Precies, Want je hoeft niet uit alles al te zijn, toch? Nee, zeker niet. Dat kan ook helemaal niet, toch? Nee, maar het lijkt net alsof je het jezelf kwalijk neemt. Ik stel er vragen over, dat snap ik wel. Ik leg het zelf op tafel. Ja. Maar je hebt het recht om jouw eigen prioriteiten te kiezen. Dat is waar. Maar nee, dat klopt, hoor. Maar zo Zit je er niet helemaal bij? Dus sorry dat ik het je misschien wel te lastig heb. Oh, gemaakt. Nee hoor. Nee, dat valt wel mee. Romeo en Julia, noem dat nou nog even. Oh ja. Ja. Ja, ook bij het Nationaal Theater ga ik Romeo en Julia spelen. En ik schat zomaar dat jij Julia doet. Ja. Ja, te gek. Hoe moeilijk of makkelijk is dat? Na 621 varianten op die rol. Ik zie het helemaal niet als moeilijk, maar heel leuk. Ik heb heel veel zin in om daar zeg maar mijn Julia-variant neer te zetten. Daar heb ik heel veel zin in. Maar je hebt gelijk hoor, er zijn er al een paar gespeeld. Ja. En wordt het een klassieke aanpak of wordt het een hardcore feministische benadering? Hoe moet ik me het voorstellen? Het wordt geschreven door. Er wordt nu een bewerking gemaakt. En het leuke daaraan ook is dat er een soort. Het is heel grappig, maar een soort Bollywood variant van komt ook. De Indiaanse variant. Ja, sort of. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Pak de tegel er even bij en de viltstift. We hebben nog zeker 23 seconden, dus komt goed. Straks na 8, 5 dagen, dit keer uit Ettenleur met Jo van Egmond. Soumaya, wat geef jij ons mee voor de wereld? Een pizza gerecht, een wijsheid van eigen hand, een citaat van Socrates. Wat moeilijk. Ik vind het heel moeilijk, hè? Ik moet een keuze maken. Zullen we dat doen? Ik vind het heel moeilijk. Ik kies... Nee, zeker niet. 3 seconden. Nee, oké. Ik kies... doe gewoon fucking aardig. Oké, dankjewel. Dank u wel, mevrouw Ahoui. Maandag is Kunststof er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. De grootste natuurramp van de vorige eeuw. 1836 mensen verdrinken in Zuidwest-Nederland. Ik, Winfried Baaiens, onderzoek in 4 afleveringen hoe de watersnoodramp van 1953 mijn Zeeland heeft gebroken en gemaakt. Het water komt morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Hockney's Eye. Nog maar enkele weken te zien. Boek nu je ticket via tijlersmuseum.nl. Het is sale op topcollectie De Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. NPO Radio 1. 8 uur.